Desfătarea în orice zi din viața ta, El să-ți aducă înviorarea când de oboseală vei cădea. El să-ți trimită ajutorul când valuri năvălesc, cu raza lui s-alunge norul, s-aducă har dumnezeiesc. Cu raza lui s-alunge norul, s-aducă har dumnezeiesc. Fie Domnul mângâierea când de necaz ești copleșit, să-i simți susurul și adierea celui ce atâta te-a iubit. Să-ți fie Domnul alinarea de durere ești răpus, să îți aducă vindecarea medicul bun și drag Iisus. Să îți aducă vindecarea medicul bun și drag Iisus. Și laude să nască în tine cercetarea lui, și omul cel ascuns să crească spre slava sfânta cerului. Să strigi ca David în vechime, trăiască Domnul stânca mea, să preamărești sfânta treime, să cânți oseana, aleluia. Să preamărești sfânta treime, să cânți oseana, aleluia.